राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल ये सुनाया कि मनुष्य जन्म है वो केवल अपने कल्याण के लिए ही मिला है। ये संग्रह करना और भोग भोगना इसके लिए नहीं मिला है। इसमें जो समय लगा देता है तो उसको पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत दुखवाय मही सिर धुरी धुरी पसिताय काल कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो शरीर में अपने आए हैं तो असली काम कर जाना है, अपना उद्धार करना है, मुक्ति करना है, जीवन गुण प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, ऐसे अनेक नामों से उसको कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मुख्य और बहुत से लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, बहुत से योग है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। उनमें सब में श्रेष्ठ है भक्ति। गीता में भगवान ने अंत में सर्वगुह्यतम भूयश्रु में परमम वचः, सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात, यह सर्वगुह्यतम पद एक बार या गीता भर में 700 श्लोकों में वो बात बताई है कि मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मनो भगवान के चरणों के शरण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो भविष्यामि माश्चर। सब धर्मों का आश्रय न रख करके आधार देना चाहे आश्रय देना भगवान का, एक भगवान का आश्रय मामेकं शरणं व्रज अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाना। उसे भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसकी प्राप्ति के लिए खास मनुष्य मिला, उसके लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में क्या चीज है कि भगवान को अपना मानना। भगवत प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है, तत्व ज्ञान की महिमा है, तत्व ज्ञान से भी अधिक भगवत प्रेम की महिमा है। तत्व ज्ञान में तो मत भेद होते हैं और भक्ति में उदारी मत भेद नहीं रहते। भक्त सबका आदर करता है, ज्ञानवान है, बैरागी है, वो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और भक्त भी अपने सिद्धांत के अनुसार चलता है, परंतु भगवान का भक्त होने से सबके साथ प्रेम करता है। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो सबके साथ प्रेम करे, सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबको सुख पहुंचावे, सबका हित करे। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे बड़े सेठ का कोई मुनीम होता है वो सेठ का मुनि होता है तो सेठ के बाल बच्चों का सबका ही नौकर होता है वो। ऐसे भगवान का भक्त होता है वो सब प्राणी जितने सबका ही आदर करता है। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जो पाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम के पुरुष है वे सब के सब राम जी है और स्त्रियां वो सीता है ये माता पिता है हमारे। तो श्री राम मैं सब जग जानी जितना जगत है सबका सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे जन को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान के भक्त होते वो सबके भक्त होते हैं और सबके भक्त नहीं होते वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। तो भगवान सबके हैं। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ये मेरा अंश है अनाधिकार से मेरा अंश है। जैसे मैंने बताया कि सेठ का नौकर होता है उन्हें बालकों का भी नौकर ही होता है ऐसे भगवान का भक्त होता है संपूर्ण बच्चों का मानो वे जलचर है थलचर है लघुचर है जीव अनेक होते हैं जल में रहने वाले होते हैं पृथ्वी पर घूमने वाले होते हैं आकाश में घूमने वाले होते हैं श्वेत जो है इंद्र अंड जो है जरायु जो है उद्भिद जो है चार खाड़ी बताइए सब जीवों को वो श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ तो सबका भक्त होता है सबका आदर करता है सबका सम्मान करता है सबको सुख पहुंचाता है। शास्त्र की और कुल की मर्यादा रखते हुए वास्तव में सबका हित चाहता है सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो वास्तव हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधम आई दूसरों का हित हो इसके समान कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना इसके समान कोई पाप नहीं है। इस बार सबकी सेवा करता है प्रजा की सेवा करने से राजा खुश होते हैं बाल बच्चों की सेवा करने से माता पिता खुश होते हैं ऐसे संपूर्ण जीवों की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं। इस बार से भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई। जो भक्त होता है वो संसार मात्र का भक्त होता है सबको सुख पहुंचाता है। नाटक में जैसे जो स्वांग आता है वो अपना ठीक पार्ट खेलता है तो जनता सब राजी होती है और जनता के राजी होने से वो कंपनी का मालिक खुश होता है। ऐसे हम जहाँ रहे किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो किसी जाति में हो किसी संप्रदाय में हो सबको खुश करना सबका हित करना अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता से सबको सुख पहुंचाना तो सब राजी होते हैं। तो दर्शक राजी होने से वे ताले लगाते हैं कि ये आ जाए हमारे फिर आ जाए उससे मालिक खुश हो जाते हैं। इस तरह से भाइयों बहनों मात जीव के राजी होने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है ऐसा भगवत भक्त होता है। ऐसे भक्त होते हैं बड़े अनन्य होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त होते हैं भगवान की प्रजा मात्र के वो भक्त होते हैं जो छोटे हो बड़े हो सबका हित हो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार बर्ताव करते हुए सबके हितैषिता उनके अंतःकरण में रहती है। जैसे बालकों का हित हो तो उसको पढ़ाते हैं शासन भी करते हैं परंतु उनका हित कैसे हो। ऐसे कोई रोगी हो तो उसका हित कैसे हो सन्निपात में आ जाए वैद्य के साथ विरोध करता है तो भी वैद्य समझता है कि सन्निपात में है वो चाहे कुछ भी बोले वैद्य उसका हित करता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं सबका हित करते हैं तो भक्ति एक बहुत ही बढ़िया है सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। तो ऐसे भक्त हुए हैं एक रघुनाथ भक्त हुआ है दक्ष में रघुनाथ नाम के भक्त हुए। उसके माता पिता बड़े अच्छे थे, माता पतिव्रता थी और पिता एक गांव के राजा थे, ठाकुर थे। बहुत संपत्ति थी, अकाल पर अकाल पड़ने से वो सब सेवा में लगा दिया और उस संपत्ति के ऊपर कर्जा भी ले लिया, तो कर्जा काफी हो गया। प्रजा की खूब पालन करता था तो कर्जा होने से चिंता भी हो गई, अब क्या करें, पास में पूंजी नहीं है, कैसे कर्जा चुकावे और लोगों का प्रजा का भी हित कैसे करें। ऐसे समय हो गए बीमार हो गए। एक बेटा था रघुनाथ नाम करके, उसको बुला कर कहा कि बेटा मेरी एक बात है, मेरी आफत में मेरी जरूरत में इन लोगों ने कर्जा दिया है, मैं ब्याज के चुका देना, ये मेरा अंतिम मिशन है, किसी को भी कष्ट न हो जाए, किसी का कर्जा न रह जाए, ऐसा काम करना। उसने कहा हाँ पिताजी आपको जैसे ही करूँगा, आप शांति से जा सकते। पिता शांत हो गए, माता सती हो गई, रघुनाथ अकेले रह गया। रघुनाथ का विवाह हो चुका था परंतु वो बचपन में हो गया था, उनकी स्त्री अपने नैहर में पिता के पास ही रहती थी। रघुनाथ को ये बात याद ही नहीं आई, पिता की बात को जान करके उसने जितने जो कर देने वाले थे उनको बुला करके सब जमीन जायदाद बिक्री करके मर ब्याज के सब की प्रसन्नता ले ली। आदमी लेने के लिए जाता है तब तो गर्ज करता है, देने के समय वो कंजूसी करता है, आनाकानी करता है, तो देने वाले राजी नहीं होते। पिता ने कह दिया बेटा सबकी प्रसन्नता लेना, राजी लेना, तो मैं ब्याज के खूब देकर वो प्रसन्नता ले ली, परंतु ज्यादा सब बिक्री होगी। बड़े धनी घराने का लड़का है, अब क्या करे, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए आना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसी आफत आ गई। धनी होता है आफत आती है तो उसके दुख ज्यादा होता है, साधारण आदमी दुख आ जाए वो दुख सहा हुआ होता है, पर धनी तो आराम से रहा हुआ, आफत आ गई तो जो कोई आप साफ दे देता वो खा लेता है और पड़ा रहता है। माँ के संस्कार थे भजन सुनने के, तो भगवान को याद करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है। एक दिन पड़े पड़े विचार करने लगा, यहाँ पड़े रहने से क्या फायदा, अपने तो चलो तीर्थ हमें कहीं, तो जगन्नाथ पुरी वो चला गया, बहुत जब 5-7-10 दिनों में पहुंचा, कई दिन लग गए। जगन्नाथ भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ कहा कि महाराज ये रघु अनाथ रघु, इसका कोई मालिक नहीं है, केवल आप ही हो, ये आरक्षित रघु आपके चरणों के शरण है, ऐसा कर वहां रहने लग गया। भाव था हृदय का, तो मानो जगन्नाथ जी भी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा उसको भान हुआ, तो वहीं रहने लगा। अब वहां भात और दाल तो बनते ही है, वो मिल जाता है प्रसाद, पा लेता है और भगवान का भजन करता है वहां। इधर ये बात हुई, इसके स्त्री थी कलावतीपुर गांव है, उसमें वो एक बड़े धनी थे, उनकी लड़की थी वो गंगाधर कर्ण उसका नाम था, तो वो अपने वहीं रहती थी। तो धनी आदमियों की आफत आती है तो लोगों में बहुत प्रसिद्धि हो जाती है, क्योंकि पहले ही धनी प्रसिद्ध होता है फिर उसकी आफत भी प्रसिद्ध हो। ससुराल तक बात पहुंच गई कि रघुनाथ तो भिखारी हो गया है और मंदिर में रहता है, उनसे अपने काम सुनता है, भजन करता है। तो वो उनकी स्त्री थी, उनका नाम था अन्नपूर्णा। तो माँ ने देखा ये लड़की समझती है नहीं, बचपन में ब्याह हो गया, अब इसका दूसरा ब्याह कर देंगे, ऐसा विचार करने लगी। 6-7 भाई थे, सबसे छोटी बहन थी, भाइयों का माता पिता का लड़की पर बड़ा स्नेह था, तो स्नेह के कारण से लड़की सुखी हो जाए इस भावना से उन्होंने दूसरे ब्याह का विचार कर लिया। और विचार करके वहाँ राजा थे, उसका मंत्री पुत्र था, वो कुछ ऐसा ही स्वभाव वाला था, उसके सामने प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीकार कर लिया, तो उसके साथ ब्याह हो जाएगा। ये बात अन्नपूर्ण है, सुनी अन्नपूर्ण अब छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, सोच समझदार है। उसने सोचा ये क्या कर रहे हैं, क्या मेरे को बेशा बना रहे हैं, विवाह मेरा हो चुका है, दोबारा विवाह कभी होता है इसी का? बार बार चढ़त नतिया का सो तेल है, वो तेल एक बार ही चढ़ती है, ये कैसे कर रहे हैं? परंतु छोटी बच्ची ठहरी कहे क्या, बड़ा दुख हुआ उसके मन में। तो धाय थी उनकी पालन करने वाली, एक माता होती है जन्म देने वाली, एक पालन करती है वो धाय माँ कहलाती है, उसको भी वो माँ ही समझती थी, उसी गोदी में पली थी। एकांत में रो करके वो कहने लगी कि माता जी मेरी बात अपने पति देव को पहुंचा दो किसी तरह से ही, तो आपकी बड़ी कृपा हो गई। वे जगन्नाथपुरी में रहते हैं, आरक्षित रघु के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कहा हाँ ठीक बेटे, मैं ठीक कर दूंगी। तो जगन्नाथपुरी जाने वाले कई यात्री थे, उनको पत्र लिख दिया, तो पत्र अन्नपूर्णा ने खुद ने लिख दिया कि इस तरह की बात है और दूसरे विवाह की बात हो रही है, मैं कभी दूसरे पर को छूंगी नहीं, ये आप जैसे अमुक तिथि के दिन आप आ जाए पहले पहले ठीक है, नहीं तो मैं मेरा जीवन बचेगा नहीं, मैं मर जाऊं खुद कशी करके, परंतु दूसरे पुरुष को छूंगी नहीं कभी, ये निश्चित बात समझिए। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर वे गए, यात्री यात्रा करने लगे। वहाँ भी कई हनुमान बेड़ी और कई कई तीर्थ है, उन तीर्थों में घूमते रहे। एक दिन अतभाग से ही वे मंदिर में जा रहे थे, तो मंदिर से निकल रहा था रघु, क्या नाम है तेरा? मैं तो आरक्षित रघु। ओहो, अपने एक पत्र लाए थे भाई, अब याद आया पत्र लाए थे, तुम्हारा नाम आरक्षित रघु, तुम्हारा ही नाम? हाँ मेरा नाम आरक्षित रघु है, कि तुम्हारे नाम से एक पत्र है हमारे पास। वो कहते विलोक पत्र देने वाले को, माँ बाप तो मर गए और कोई मेरा संबंधी है नहीं, कैसा आरक्षित रघु के नाम से एक पत्र दे दिया। उसने वो पढ़ा, याद आये उन्हें मेरी शादी हो चुकी थी, उस स्त्री को पता ही नहीं, अब उस स्त्री की कोई इच्छा नहीं है, मन में कोई कामना नहीं है, परंतु विचार हुआ कि सती प्राण दे देगी तो बड़ी गजब हो जाएगी, मर जाएगी, तो मेरे को जाना चाहिए, परंतु यहाँ से कलावती में जाए तो 15-20 दिन लग दे, वो लग्न का दिन है 5-7 दिन ही है, जब जल्दी हो जाएगा। तो बाहर चबूतरे पर पड़ा था, मन में विचार आए थे, तो भगवान का समय कर रहा के नाथ सती के प्राण बच जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरे को मिले न मिले पर सती न मर जाए बिचारी, मेरे लिए प्राण दे देगी, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, अपने नकली बात को वो भगवान नहीं सुनते हैं, असली भीतर से आवाज होती है असली वो भगवान सुनते हैं। किसी का भी भीतर से दुख हो और भगवान को पुकारे तो भगवान उनका पूरा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक कोई सही काम हो, भगवान पर विश्वास कर लेता है और कह देता है तो वो भक्त हो जाता है, तत्काल वो भक्त बन जाता है। ऐसी प्रार्थना कही, वो अनुगुण तो भगवान का नाम लेते लेते सो गया, नींद आ गई उसको, तो नींद आ गई मैं भगवान को नींद नहीं आई। भगवान ने उसको उठाया, कलावतीपुर में शाह गंगाधर कर्ण के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर सुला दिया। अब सुबह नींद खुलती है तो कहते हैं भाई ये गांव कौन सा है, कौन सा शहर है, लोग आश्चर्य करता है कि सोता हुआ उठता है पूछता है गांव, अरे तुम सोए हुए गांव है, पर वो तो वहां सोए हुए नहीं थे, लोगों को समझा कैसा पागल है, कौन सा गांव है जहाँ तुम सोए हुए गांव है और कौन सा गांव है, फिर पूछो बताओ तो सही कि ये कलावतीपुर है और ये इमारत तो ये जनते नहीं जगत सेठ है वो साथ गंगाधर कर्ण उसका मकान है। सुनिए तो मेरे ससुर का नाम है फटा हुआ चिट्ठा पहनने के लिए बदल उभर आए उठा तो उसके भगवान को याद करने लगा। अब वे अन्नपूर्णा के भाई बाहर निकले उन्होंने देखा देखते ही पहचान लिया कि हमारे दामाद तो आ गए जीजा जी आ गए दौड़ भीतर खबर करी कि वो आ गए हैं। माँ को बड़ा दुख हुआ कि ये आफत आ गई अब क्या करें अन्ना का दिन अच्छा नहीं है वो आगे ठीक नहीं है। फिर भी ऊपर से आदर सत्कार किया सब भाई आए और आओ पधारो ठीक पधारो महाराज गया स्नान कराया सब कपड़े बढ़िया बढ़िया पहनाए सब श्रृंगार किया और कैसे आना हो गया कितने से कहां से आ गए कैसे आ गए बड़े आओ भगत दिखाने में बड़ा आदर किया। मन में सबके दुख हो रहा है कि आना है मूर्ख समझती है नहीं हम बड़े सुखी कर देते हैं इसके मंत्री पुत्र के साथ राजा मंत्री का मंत्री पुत्र इसे पूरा कर दे तो ठीक रहेगा। अब देखो अन्ना मानेगी नहीं मानेगी विचार कर रहे हैं खैर कोई बात नहीं भाई लोग वे थे सब बहन के वे जीजा जी को ले गए चढ़ा करके हमारे कलावती पर वे क्या क्या दृश्य है अच्छी अच्छी जगह है वो घुमाया सब दिखाया। और इधर अन्नपूर्णा है वो अन्नपूर्णा की माँ वो रसोई बनाने लगी तो रसोई बनाने लगी तो माँ के स्वभाव को बेटी जानती थी कि माँ के हृदय में धर्म नहीं है ये सुख सुविधाएं वो चाहती है धर्म को जानती नहीं तो कोई आफत करेगी तो उसने निगरानी रखी रसोई में जहर मिला दिया तो अन्नपूर्णा को पता लगा वो कहते मैं भी करूँ माँ मैं भी रसोई ना बेटा आज तुमने मैं करूँ रसोई पता लगा दिया तो उसको बड़ा दुख हुआ तो उसने विचार किया कि अब बाहर गए घूमने को आएंगे तब कह दूंगी उनको कहते कैसे कहूंगी पांच छह सात भाई साथ है मेरे पिता रहेंगे सामने कैसे बोलूंगी कहते ये शर्म क्या काम की आते ही मैं तो कह दूंगी कि जहर भरा हुआ भूल मत कीजिए। अभी तो आए अब सब भाई साथ में वो पति बोल नहीं सके कुछ भी नहीं कह सके बड़ा दुख हुआ मन में अब क्या करें दिन में मिलनी थी वो दिन में ऊपर स्थान में मिली थी तो उसमें भी कोई बात नहीं कर सकी उसका हृदय भर आया कि आप छोड़ कर चले गए मेरी आपने सुधी नहीं ली रोने लग गई रघुनाथ भी रोने लग गया कोई घंटा भर बीत गई तो वही कोई कुछ नहीं कह सके आप उसमें मिल नहीं सके बात नहीं कर सके। अब शाम को ये बात हुई पूरे शाम को रात्रि में जहर दे देंगे मर जाएगा जल्दी से जल्दी जला देंगे काट देंगे लोग कह रहे सांप खा गया मर गए ऐसा विचार वन कर लिया। अब शाम को विचार हुआ तो उसे रसोई में देखा तो वहां बंगाल की पिस्तक एक मिठाई होती है वो जब ससुराल गई थी तो रघुनाथ की माँ वो पिस्तक एक मिठाई देती थी उसने कहा कि मिठाई की पिस्तक की बड़ी शौक है तो पिस्तक में एक ताड़ के पत्ते का टुकड़ा लेकर उसमें लिख दिया कि संपूर्ण भोजन में जहर मिला हुआ है एक ग्लास भी मत खाइए कह तो सकी नहीं उसमें डाल दिया उसे सब सामग्री गई चांदी के थाल है सोने की कटोरी रखी हुई है सामने बड़ा बाजूट रखा है ऊपर से रख दी सब तय तरह की तैयारियां बनाई हुई दामाद आया है तो रघुनाथ ने देखा सामग्री तो देख करके आंखें भेज भगवान का क्या ध्यान ठाकुर जी महाराज ये भोग लगाइए चीजें देखी उनका नाम लिया ये हलवा है ये पूरी है ये खीर है ये पुआ है ये साग है ये रायता है तरह तरह की चीजों को सबको निवेदन किया आप आइए मैं प्रसाद लूंगा ऐसे भगवान के भोग लगा दिया। भोग लगा करके खाने लगे तो पिष्टिक पर हाथ गया, तोड़ा के पत्ता निकल आया। उन्हें देख ये क्या है, तो उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि संपूर्ण चीजों में जहर मिला हुआ है। बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ, राम राम राम, आज भगवान को मैंने जहर का भोग लगा दिया, अब क्या दशा होगी, कैसा होगा। कदा क्षमा चूक अनजान तुकेरी, महाराज मेरे को पता नहीं था, अब आप क्षमा करें। ऐसे रोकर भगवान से क्षमा मांगे, बेचारी अब क्या करें, कि क्या क्या भगवान का प्रसाद का त्याग कैसे करेंगे। भगवान ने भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, तो वो भोजन का त्याग हम नहीं करेंगे, यदि मर जाएंगे तो फिर दो बार थोड़े ही मरता, एक बार तो मरना है। जन्म जिसने लिया है उसको मरना तो अनिवार्य है, पड़ा गया पड़ेगा ही, और सब में विकल्प हो सकता है, धनी होगा कि नहीं होगा, पुत्र होगा कि नहीं होगा, विद्या पढ़ेगा नहीं, कई तरह के संकल्प विकल्प होते हैं। सब में संदेह है कि धनी होगा कि नहीं होगा, विद्वान होगा कि नहीं होगा, काम लगेगा कि नहीं, इनका परिवार फैलेगा कि नहीं, सब संदेह, पर मरेगा कि नहीं इसमें संदेह। तो मरना तो है ही, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करके मरना ठीक है, हम तो भगवान का प्रसाद पा लेंगे। ऐसे कर भगवान को याद कर प्रसाद पा लिया। शाम की वक्त रात्रि होने लगी तो उसकी माँ ने सब छोकरों को देख लिया, मत रही हो तेज स्वभाव था, सबको निकाल दी। वो बैठा है, वो दीपक चस रहा है और रघुनाथ विचार कर रहा है, और विचार करते करते भोजन करना शुरू कर दिया। अन्नपूर्णा से अन्नपूर्णा ने देखा कि मेरा पत्र पढ़ लिया, बड़ा अच्छा हुआ, उनको अच्छा क्यों, वो तो भोजन कर गए। जहर बड़ा उग्र था, खाते खाते ही बेहोश हो वही गिर गए, उस आसन पर ही गिर गए। थोड़ी रात भी चली गई, माँ ने ताला लगा दिया बाप ने, अन्नपूर्णा बाहर बैठी है। दीपक तब तक छटपटा रहे थे, दीपक शांत हो गया, वो भी मर गए। अब करने लगे पुकार, हे नाथ मैंने बड़ी भारी भूल की, जो यहाँ बुला लिए और यहाँ आकर के मैं मर जाती तो कोई हल नहीं था, पर ये मर गए, बड़ा दुख हुआ। हृदय की अकरुण पुकार की भगवान से, तो जैसे द्रौपदी की पुकार सुनी, ऐसे भगवान ने अन्नपूर्णा की पुकार भी सुन ले। तो देखा कमान की चीर करके, तो दीपक शांत हो गया, अंधेरा था, अंधेरे में एक श्याम सुंदर प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया, उसे क्या बात है। तो भगवान प्रकट हुए और रघुनाथ का सिर अपनी गोदी में लेकर और हाथ फेर लगा कि बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, ये नहीं बासन का तेरे को, ऐसे हाथ में वो जी उठा गए। अन्नपूर्णा को बड़ा आनंद, काम ठीक हो गया, अब ठीक हो, भगवान दर्शन दे दिए, न्याय करने वाले को नींद नहीं आती। धृतराष्ट्र की बात ही आई है, विदुर जी को पूछा मेरे को नींद नहीं आती है, कि भाई अन्याय करने वाले को नींद नहीं आती, चोर होता है अन्याय करता है, किसी को जहर देता है, किसी को मार देता है, तो उसको शांति नहीं मिलती, अन्याय करता है, नींद नहीं आती, तो वे करवट बदलते हैं बेचारे। अन्नपूर्णा जब ऊपर चली गई तो उन्होंने बाहर ताला लगा के स्त्री गई, मानो लड़की अन्नपूर्णा के मकान के भी बाहर बाप ने जाकर ताला लगा दिया, ये कहीं बाहर आकर हल्ला मचा देगी, बड़ी विघ्न हो जाएगा। अन्नपूर्णा के चिंत में शांति हो गया, भगवान अभी क्या, अब चिंता अपनी करना फालतू, निश्चिंत घोष हो गई। अब महाराज अनुभव रघुनाथ जागू थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हुए, विचार आ रहे मैं तो छटपटा रहा था, प्राण जा रहे थे, क्या बात, आज तो मेरे कुछ भी नहीं है, ठीक, मैं तो स्वस्थ हूँ अच्छी तरह से, देखा वो ये भगवान की कृपा, मैं तो मर गया था, भगवान ने जिला दिया। अब मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि तू अपनी चिंता करता है, अन्नपूर्णा की चिंता करता है, अरे मूर्ख खूब फालतू बात करता है, ऐसे मन में आई, तो भगवान के नाम का कीर्तन शुरू हो गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सुबह होने लगा, उसे पिता ने देखा कि क्या बात है, वहां देखा तो भीतर में कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, ताला खोल देखा तो रघुनाथ ने देखा भगवान आ गए, भगवान का कीर्तन करता हूँ, भगवान आगे दर्शन देंगे। प्रहार प्रहार महाराज है नाथ नाथ, आपने मेरी कृपा की देखा, आगे खोल देगा तू, प्रकाश हो चुका सर कि तू हमारे ससुर है। ऐसा देख लू नमस्कार करके बाहर गए, बाहर चले गए, मकान से बाहर गए, घर से भी बाहर चले गए। अगर ही वो दामाद पीछे ससुर, अरे कहाँ जाने बेटा, ठहरो ठहरो बात ठहरो, तुम बात तो सुनो। उसने किसने सुनी, वो गांव से भी बाहर निकल गए, पीछे पिताजी का गरीब दामाद। बाहर गांव में जाते हुए कहा, आप ठहरो तो सही, आप जाते क्यों, पीछे चलो ना, पीछे मैं नहीं चलूंगा, तुम्हारी स्त्री है, जिसने मेरी रक्षा करी वो ही रक्षा करेगा उसी की, मैं क्यों चिंता करूँ, मेरे कोई चिंता नहीं है, तुम ठहरो हमारी बात मानो, क्या यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारी स्त्री को ले आता हूँ। ठहर गए, वहाँ जाकर के अन्नपूर्णा के दरवाजा खोला, ताला खोल करके, और वो महाराज ये दूर से उठी ऊपर से, वो बोली क्या कि पिताजी, पिता कहने लगा कि बेटी हमारे साथ आराम से रहेगी, भिख मंगे के साथ जाएगी, रहने के जगह नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, दाम में अंटी में दाम नहीं है, पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, उस भिखमंगे भिखमंगे के साथ जाएगी। वो बोली पिताजी आप मेरे को भेज दीजिए, वो ऐसे भिखारी तो मैं ही भिखारी रहूंगी, उनको मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा, न मिले तो न सही, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगी। ये बेटा समझती नहीं, तो कहे पिताजी अब मना ज्यादा करोगे मेरे मुख से कोई वचन निकल जाएगा, आपका अहित न हो जाए, इस वास्ते मेरे को छुट्टी दे दिए। तो पिता डर गए, ना ना ना बेटा ना ना, कोई निकले तो अपनी स्त्री से जाकर कहा कि अन्नपूर्णा के गहने और कपड़े जितने हैं वो सब दे दो, वो बाहर चले गए, वो आने के है नहीं, तो वो जादू जाने दो, बोलना ये अन्न नहीं मानती है। तो पिताजी ने वो पोटली बनाकर गहने कपड़ों की और ले ली, और जा करके ये तेरे पति है और ये तेरा कहना कपड़ा है बेटा, अब तेरी जैसी मर्जी हो। डर गए पिता कि सती के पतन देगी, भस्म कर देगी, सती में तेज होता है बड़ा भाई, धर्म का बल सबसे बढ़कर बल होता है, ऐसे भगवान का बल सबसे बढ़कर बल होता है। तो वो तो डर गए, वो उनको दे दिया, रवाने कर दिया। उसकी माँ ने समझा कि मूर्ख है, समझती है नहीं, भिख मंगा के साथ मेरी बेटी, कितना हमारे धन कितना वैभव, उसकी लड़की होकर आज पैदल जा रही है, मूर्ख समझती नहीं। उसने आदमी भेजा, चाहते हो मंत्री पुत्र को कह दो कि तुम्हारी स्त्री को एक भिख मंगा ले जा रहा है, तुम्हारी शक्ति हो तो छीन लो, नहीं तो फिर हमारे को दोष नहीं है, हम तो तुम्हारे देश में विवाह करने वाले ही है, पर एक भिखारी ले जा रहा है। उसने महाराज पलटन को कह दी, शुरू हो जाओ सब फौज की फौज, उसको मारो ले आओ अपने। वो चले तो कुछ देर, तो 5-7 कोस गए थे, पीछे से घुड़सवार चले महाराज फौज की फौज, देखा पीछे से रज्जी उड़ रही है, क्या बात है, कौन आ रहे हैं। अन्नपूर्णा लगी डर नहीं, वो कहने लगी महाराज मेरी माँ की कुशलता है, इससे कोई ये उपद्रव है, पीछे आ रहे हैं। रघुनाथ के साथ धरती क्या हो, प्रसन्न रहो, अपने आने तो जो देख लो। ऐसे करते करते वो आ चुका, वो आते ही जोर से बोला मेरे हृदय को धन को कैसे मिल जा रहा है, अगर प्राण बचाना चाहते तो भाग जाए यहाँ से, मेरी स्त्री को छोड़कर नहीं तो मरा जाएगा। रघुनाथ हंसता है, खुश प्रसन्न हो रहा है कि महाराज क्या लीला कर रहे हैं आप, क्या कैसे कर रहे हो, कैसे कैसे बचा रहे और क्या लीला क्या हो रहा है। तो वो लीला ही समझता है, वो धमका रहा है, अभी देख बंदूक चलती है, गोली मार देंगे, मर जाओगे, ये तो छोड़ के भाग जा, जीता जीना चाहता है तो, नहीं तो अभी मारा जाएगा। पलटन ने महाराज घेरा डाल दिया, ऐसे बीच में उसे भगवान का नाथ मैं क्या करूं, आप जाने आपका मर्जी है जैसे करो। तो दो घुड़सवार पास में, एक ही दिन कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, जगन्नाथ पूरी जा रही, कौन है, ये मेरी स्त्री है और हम जा रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ रक्षा करेंगे। ऐसे घुड़सवार साथ में, उनका जो दो दिख रहे उनको देख दे सैकड़ों हजारों महाराज सब तितर बितर होगी सब किसी हाथ टूट गया टांग टूट गई कोई मर गया कोई अंग भंग हो गए सब भाग गए बहुत दूर से जाकर का देखो हमारे काम बहुत है हम यहाँ पर काम जा रहे हैं अब कोई उपद्रव नहीं होगा तुम जाओ निश्चिंत हो जाओ कोई भय नहीं है चल जाओ। रघुनाथ कहने लगे महाराज आपने कृपा कर दी भगवान ने आपको भेज दिया वो तो महाराज सुनते ही नहीं चट घोड़े घोड़ा दी वो कहता है महाराज आपको कृपा कर भगवान ने भेजा अरे भगवान नहीं भगवान खुद ही आए वो समझाए भगवान ने रक्षा कर दी दो घुड़सवार भेज दिए अब अरे वो पीछे चले गए अब पीछे कोई नहीं आया एक बार गए थे मार खा गए अब कौन जा पीछे वो अपने जगन्नाथपुरी में जाकर और उसमें जो पैसे थे गहना था बिक्री करके मकान ले लिया किराए और दोनों ही भजन करने लगे क्या प्यारी अब भगवान का भजन करो अब सब काम ठीक हो गया हमारे माता पिता नहीं रहे और तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ दिया दोनों ही बैठ भजन करने लगे जब तक जीते रहे भगवान का चिंतन कर रहे नाम जप कर रहे सत्संग कर रहे शास्त्रों को पढ़ रहे सुन रहे हैं जगन्नाथ जी के शरण में मस्ती से रह रहे जो कहते भगवान रक्षा करे तो कौन बिगाड़ करे धरती दूसरा कौन बिगाड़ कर सकता है मस्ती से भजन लगे रहे जब तक दिया तब भजन गया और मर गए भगवान के धाम में गए आनंद में रहे तो भक्तों की सदा ही रक्षा भगवान करते हैं भक्तों की मदद भगवान करे सुनवाई भक्तों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए उसे भगवान का बल है और किसी का बल नहीं ये तन बल धन बल बाहुबल चौथो बल है राम शूर किशोर सभी बल हारे थे हरि नाम भगवान का नाम है एक बोले न जानो को ये अल्प बुद्धि मन देखते नहीं जाके हरि हो ये तो मान जाऊ सदा संत कहते हैं मेरे को बोलना नहीं आता प्रार्थना करनी नहीं आती पर एक बात मैं जानता हूँ कि संसार में जिसके कोई नहीं होता है उसके आप होते तो रघुनाथ के कोई नहीं था तो भगवान थे खूब मौज से भजन किया आनंद से रहा उसे ही अपने जीवन बिताया तो भाइयों से बहनों से कहना है आप भगवान के नाम का उच्चारण करो कलयुग है कल एक दोष निधि राजन दोषों का खजाना पापों का खजाना महान दुराचार होते हैं कलयुग में इसमें ये हस्ती एक महान गुण है इसमें एक महान गुण है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत भगवान के नाम का कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है सब तरह से रक्षा होती है लोक और परलोक सब तरह इस वास्ते भगवान भजन चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव भगवान के नाम का प्रभाव चारों ही वेदों में है और चारों ही युगों में है पर कली विशेष कलयुग में नाम की मैं विशेष होती कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी भगवत रूपारा नहीं कलि कर्मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एक कलयुग में भगवान का नाम है वो एक अवलंबन है खास उसमें लग जाते सच्चे हृदय से चारों युग में प्रभाव है पर कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है जैसे कोई वृक्ष होता है उसके फल लगते हैं ऋतु आने पर ऐसे ही चारों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कलि में ये कलयुग है ये भगवान के नाम की ऋतु है इसमें नाम फलित होता है जल्दी राम नाम कलि केसरी और कल कशुभ कलिका कलयुग है कर कशु हिरण कशु है पाल पालक जन जापक जन प्रहलाद जिम और जप करने वाला प्रहलाद के पाल संसार देवताओं के साध रूप राक्षस को मार करके सदा पालन करते हैं तो नाम में लग जाओ आप बहनों भाइयों से कहना है नाम एक ऐसी चीज है जो भगवान उठा लेता है दक्षिण में भगत हुए एकनाथ जी महाराज उसे तुकाराम संत थे तुकाराम महाराज बड़े भक्त थे नाम के जापक थे भगवान के नाम को जप करते थे उन्होंने अभंग बनाए थे पद बनाए थे भगवान के बड़े सुंदर पद बनाए थे तो पद बनाए तो एक पंडित जी ने द्वेष किया, अरे तुम नीची जाति के हो, ऐसे पद बनाते हो, ठीक नहीं करते हो, बड़ी ताड़ना करी। क्या आज्ञा क्या होती है, उसको फेंक दो। तो इंद्राणी नदी बहती है वहां, उस नदी में फेंक दिया। फेंक दिया तो फिर एक शिला पर बैठ गए और भगवान से कहने लगे, कराई आपने अगर नदी में फेंकवाना हो तो मेरे से बनवाए क्यों, मेरे थोड़ी शौक थी कि मैं ग्रंथ बनाऊं। आपने प्रेरणा की, आप प्रेरणा से बनाया, और बनाया तो नदी में क्यों फेंकवाया। तो उसमें एक प्रेम कलह अध्याय है तुकाराम जीवन चरित्र में। तो भगवान से लड़ाई गई और कहा कि देखो आप कहीं भाग सकते नहीं, जैसे मनुष्य की चोटी पकड़ ले तो वो जा कहां सकता है, ऐसे आपका नाम जपता हूँ ये आपकी चोटी पकड़ी हुई है, आप जा नहीं सकते, मेरे साथ ऐसा न्याय करते। ऐसी लड़ाई गई भगवान से। महाराज वो कोष्ठी है वैसी की वैसी इंद्रा से दिल के सामने आ गई। आज पंढरपुर में पंडरीनाथ के सामने वे पद गाए जाते जो तुकाराम महाराज ने बनाए थे, सबसे पहले वो पद गाए जाते हैं मंदिर में आज भी। तो ऐसे भक्तों का काम भगवान करते हैं बड़े विचित्र ढंग से। विश्वास होना चाहिए बने, मन विश्वास भगति नहीं ते नाम, क्यों विश्वास पाते हैं, ये विश्वास साधन है, विश्वास मात्र उपाय है। तो भगवान का विश्वास करके करता है, भगवान से लड़ाई करनी। तुकाराम महाराज ने बड़े भक्त थे, स्त्री भी बड़ी पता पड़ता पर लड़ती थी, पति से लड़ाई करती थी, ऐसी स्त्री थी उनकी। वो अपने सुबह उठ करके चले जाते भंडारा, एक वहाँ पर्वत है, उस पर्वत में जाकर भजन करते। स्त्री वहां से भोजन ले जाती, तो महाराज जा रही थी और भगवान को गाली देती थी कि तुमने मेरे पति को बिगाड़ दिया, तुमने भजन लगा दिया, मेरी पति का नाश कर दिया, घर का काम नहीं, वो जाकर भजन करते बैठे, अब वो कहाँ भोजन कराऊ, कहाँ गए, ऐसे जाती थी भोजन करा दी थी। एक दिन वहां जाते जाते कांटा कट गया जोर से, अब वो पीड़ा हुई और कहने लगी, भगवान तुमने काम किया, तुमने मेरी पति का नाश कर दिया और तुम मेरे से मेरे पीछे लगे हो, कांटा लग गया। तो भगवान एक गुब्बारा बनकर आए, बोले भाई तेरा मैं कांटा निकाल देता हूँ, निकाल दे भैया मैं जाती हूँ। पति को भोजन करा, पीछे आती लड़ाई करती थी, ठीक है पति बताया, पति की आज्ञा पालन करती, और भजन की बात उन्हें सुहाती नहीं थी, ये तुम छोड़ो ये ठीक नहीं है, ये तो मेरे प्राणों से प्यारा कैसे छोड़ू। तो ऐसे भक्त होते वो भगवान में लगे रहते, दूसरों की परवाह नहीं करते। इस तरह से भगवान की भक्ति कलयुग में विशेष फलित होती है। एक नाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी महाराज है, ऐसे सब भक्त हुए दक्षिण में बड़े बड़े। आज भी दक्षिण में उनका प्रचार है और लोग ज्ञानेश्वरी गीता को पढ़ते हैं और नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन और कार्तिक की एकादशी दिन लोग आते हैं यात्रा, लाखों की वो भीड़ होती है। एक चातुर्मास में रहा था मैं तो देखा बहुत लोग आते हैं पंडरीनाथ के यहाँ पर और भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, मस्ती से आते हैं, कीर्तन करते हुए अपना मृदंग बजाते हुए डांस बजाते हुए मस्त हो जाते कीर्तन। आज आज इस चल कलयुग में भी ऐसा नाम का प्रसार है। तो इस तरह से रघुनाथ भक्त हुए। तो आप लोगों से कहना है कि नाम की महिमा कलयुग में विशेष है, चाहू श्रुत चाहू जो नाम प्रताप प्रभाव है, कल विशेष कलयुग में विशेष महिमा है। इस समय में नाम लिया हुआ बहुत जल्दी कल्याण करता है, क्योंकि नाम नाम अकारि बहुधा निर्धर्म शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालो एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदम् चैतन्य महाप्रभु हुए बंगाल में, बड़े विद्वान थे पर सब छोड़कर भगवान को भजन लगे। कीर्तन का प्रचार आज भी चैतन्य महाप्रभु का बनाया हुआ बंगाल में कीर्तन चलता है, बड़े प्रेम से लोग कीर्तन करते हैं। ऐसे महाराज संत हुए, ऐसे भक्तों की विचित्र विचित्र कथा है। तो कलयुग में विशेष रूप की महिमा है। जितने सज्जन हुए, जितने संत हुए, मैंने संतों की वाणी भी पढ़ी है, संस्कृत ग्रंथ पढ़े हैं, हिंदी के ग्रंथ भी पढ़े हैं और भाषा की बातें भी सुनी है। दो बात की महिमा विशेष मिली हमें आज ग्रंथों में, संतों की वाणी में, जिन्हें महात्मा गुणों की वचनों में। एक तो सत्संग और भगवान का नाम, इन दो की महिमा जैसी और किसी साधन की महिमा मैंने नहीं सुनी। इतनी पढ़िए बहुत ही ज्यादा महिमा, जिसमें कलयुग में भगवान नाम की महिमा विशेष है। तो आप लोग उसके ना सर सीता राम राम राम राम राम राम राम, आपको जो नाम प्यारा लगे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, जो नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम को आप चले। और जैसा आज दिन तक आपने भगवान के नाम को सुना, भगवान के स्वरूप को सुना और आपके भीतर बैठ के भगवान साकार होते हैं, आपके बैठा के निराकार होते हैं, आपके बैठ के मन में सगुण होते हैं, आपके बैठ के निर्गुण होते हैं, आपके आज दिन तक जितना श्रवण मनन विचार करने से भगवान का जैसा रूप आपके ध्यान में आया और निस्संदेह आपके निर्विकल रूप के ऐसा भगवान का रूप है, उसी को आप याद करें और भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, असली भगवान जना देंगे। सो जाने जे देव जनाई, भगवान जना देंगे वो होगा असली ज्ञान, अपने मन से उतना ज्ञान नहीं होगा। इस बार से भगवान का भरोसा करके नाम से बोल कीर्तन सत्य से लग जाओ, फिर देखो मौज ही मौज हो गया, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो ये सुमरत सुलभ है सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निवाहु, लोक और पर लोक दोनों को सुख देने वाला नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान ने कलयुग को देख करके आपने क्या किया, अपनी जितनी शक्ति थी वो अपने नाम में रख दी। कलयुग यज्ञ नहीं करते, दान नहीं करते, तप नहीं करते, जप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, थोड़ी तो उम्र होती है, पैसा पास में नहीं है, निर्वाह मात्र करते हैं, उनके लिए नाम जब बड़ा शुभ साधन है। कोई पैसे लगे नहीं, कोई विधिया नहीं, यज्ञ आदि कितनी विधिया कितना खर्चा लगे, सबसे तेज भगवान का नाम है। इस नाम के जप में लग जाए निहाल, नाम नाम अकार बहुधा निर सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्ति लगा ली। और स्मरण के लिए समय नहीं बांधा, रात में जपो, दिन में जपो, सुबह सुबह शाम को जपो, जिस बल गांव में उसी जब जपो। और ऐसे जाति का भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, हरिजन हो, कोई काल हो, किसी जाति में किसी कुल में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई काम हो, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार भगवान का जैसा स्वरूप समझा वैसा समझ, और अपनी संप्रदाय के अनुसार जिस नाम की दीक्षा शिक्षा मिली है उसी नाम में तत्परता से लग जाओ। और नारद जी महाराज ने कहा राम सकल नाम अधिका, रामायण के अरण्य कांड में पंपा सरोवर पर भगवान विराजमान थे, वहां नारद जी आए। नारद जी के मन में आया कि मैंने श्राप दिया भगवान को कि तुम अपनी स्त्री के लिए रोते फिरोगे, तो आज सीता के लिए घूमते फिरते हैं, अब जाकर मिलूं। एकांत में कहा महाराज मेरा ब्याह होता था आपने होने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो तो बड़े लड़का के समान होते हैं और अमानी दास होते छोटे बच्चे की तरह। तो बच्चे तो छोटे बच्चे की माँ जितना निगरानी रखती है, ख्याल रखती है, बड़े भी नहीं, तो वो समझती है कि बड़ा यहाँ पे सयाने खा लेगा, और छोटे बड़े की सदा ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाले ही रखे माता रे, जैसे बालक की रक्षा करिए ऐसे करो सदा तिनके रखवारी। छोटे बड़े नारद मैं नहीं चाहता कि तेरा ऐसे दुर्दशा हो, तू कहते ब्याह हो जाता, ब्याह मेरा हुआ देख ले क्या दशा हुई, इनमें फायदा नहीं है, फायदा भजन में है, मेरे भजन में लग जाता। तो मैं वरदान मांगो, बोलो वरदान मांगो, कहा गया राम सकल ना मानते अधिका, हो नाथ अग खल लन बधिका, आपके जितने नाम है हजार नाम है, महाभारत में सहस्र नाम आता है, भागवत में आता है, पुराण में आता है, कई जगह शास्त्र पद्म पुराण में शास्त्र नाम आया, बड़ा विचित्र, महाभारत में भी आया, तो कई शास्त्र नाम है, तो हजारों भगवान का नाम। पर नायक जी ने कहा कि राम सकल नाम ते अधिका, सबसे अधिक राम नाम हो जाए महाराज, हो हुनाथ अग खग गणपति का, पापों के समूह का नाश करने वाला आपका नाम हो जाए, ऐसा भगवान ने प्रदान होगा, वो भगवान के नाम है राम। इसका जप करो भाइयों बहनों, सुबह शाम जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपासीर। जैसे कोई जगह बैठे हो, कैसे बैठे कि तेरे बाप की है जगह, तो इससे सिद्ध हुआ कि बाप की जगह को उठाने वाला नहीं, तो नाम है हमारे बाप का नाम, हमारे प्रभु का है, जिनके हम अंश है, मई वंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो भगवान के नाम में हमारा अधिकार है, ऐसे नाम को अपना समझ कर और भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम का जप होता है, भगवान के नाम का स्मरण होता है, न भगवान के नाम का कीर्तन होता है। कीर्तन गाजा बाजा के साथ जोर से होता है, सब मिलकर करते हैं, और जब साधा राम राम राम राम राम ऐसे करते हैं, और स्मरण बैठ के एकांत चुप मन ही मन से भगवान का नाम लिया जाता है, वो जितना गुप्त होता है, जितना एकांत वो बढ़िया होता है, और कितना जितना ही तुम्हल ध्वनि से जोर से होता है बाजे बाजे के साथ, उतना ही वो विशेष लाभदायक होता है। किसी तरह से नाम में लग जाए, चाहे स्मरण में लग जाए, चाहे जप में लग जाए, चाहे कीर्तन में लग जाए, सावधान रखेगा हरदम भगवान का नाम हमारे चलता रहे, कभी नाम छूटे नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे नाथ मैं कभी भूलू नहीं। सज्जनो बहनो एक बात है, भगवान से हरदम प्रार्थना करो, सुबह नींद खुले तब से लेकर और जब तक शाम को नींद न आ जाए तब तक दो दो चार मिनट में भगवान हे नाथ भूलू नहीं, और नाम के जब राम राम राम राम राम राम करते रहो, और भीतर ही भीतर मन से कह रहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो नाथ, ऐसे भगवान के कहने से नाम स्मरण होगा, और भगवान की कृपा से होगा उसको छोड़ दे सकते। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते रहे, दिन भर प्रार्थना करते रहे, थोड़ी थोड़ी मिनट दो मिनट चार मिनट के फिर कह दे हे नाथ मैं भूलू नहीं, पांच मिनट में फिर कह दे, एक मिनट में फिर कह दे हे नाथ भूलू नहीं, और नाम का जप करते रहे। अगर इसी विधि से आप नाम करो तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, तो भगवान से प्रार्थना करने से छूटेगा नहीं, अपने बल से साधन करो तो उसमें छूटने की संभावना देती है, पर भगवान के बल से करोगे तो भगवान की कृपा से नाम छूटेगा नहीं, और नाम विशेष फलीभूत होगा, आपको खुद को मालूम होगा। नाम जपने वालों को बड़ा बड़ा परिचय होता है। एक संत मिले थे, वो कहते थे मैं नाम जप करता हूँ तो जब नींद आती सो जाता हूँ तो भगवान उठा देते, जैसे कोई प्यारा मित्र उठावे ऐसा हाथ लगा, उठो कन्हैया भगवान का नाम जपो, देखते नहीं जाते, अचानक शब्द आता है, आवाज आती है, कैसे होते कैसे हो? हम एकांत बैठे भजन करते हैं, भगवान कितने का संसार में लगा तो हवा से कुमार उठा फराग बोलता है, एक नींद खुल जाती है, ऐसे भगवान चेताते हैं, भगत आवाज होती है। आप गली में चल रहे हो और घर में कोई बात कर रहे हैं, उस बात में आपके प्रश्न उत्तर ले रहे हैं, ऐसे भगवान उत्तर देते हैं। अचानक पुस्तक को खोलो, पुस्तक उसमें खोलो तो आपकी बात मिल जाएगी, व्याख्यान में जाओ मन में बात है तो उस व्याख्यान में बात आ जाएगी। भगवान के सिखाने के कई तरीके, कई तरह के जो सिखाते हैं, जो भगवान के शरण हो जाता है उसमें भजन भी भगवान कराते हैं, रक्षा भी भगवान करते हैं, सहायता भी भगवान करते हैं। योग क्षेम वहां मैं अप्राप्ति की प्राप्ति करा देता हूँ और प्राप्ति की रक्षा करा देता हूँ, ऐसा भगवान कराते हैं, उस भगवान के शरण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, हो ये राम को नाम दो, तुम्हें थोड़ा नाम सुना दो, समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।